Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion. Gaur, Real Union eta zarituko gara lehendabizi, izan ere bi eta bat irabazizuen Valladoliden aurka lengo asteazkenean. Gainera igandean bertzen neurketa bat izango du eta horren inguruan Zulaikarekin mintzatzeko aukera izan dugu baita ere gaur goizean. Bidasoak ere Berlinen aurka jokatu zuen lengo aste artean eta 22-25 galdu zuen aurkari handi baten kontra. Igande honetan ere urrengo neurketa jokatuko dute irundarrek oraingoan Unicaja Banco Sinfinen aurka. Gainera aurreko asteburuko emaitzak errepasatuko ditugu azkar batean eta baita asteburu honetako hitzorduak zerrendatu ere. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Real Unionekin hasiko gara, izan ere asteazkenean aipatugun bezala jokatu zuen Valladolid Promesas taldearen aurka eta bi eta bateko markagailoarekin irabazteare lortu zuen. Neurketa hau urtarrila bukaeran jokatu beharreko 21. jardunaldia zen, baina momentuan COVID zela eta bertan berak gelditu zen eta beraz asteazkenean jokatu zen azkenean. Hasieran etxeko taldeak izan zituen aukera ekarbienak, baina ez zuten asmatu. Valladolid kaldiz 23. minutuan lortu zuen gola sartzea eta markagailua bere aldea jartzen. Txuribeltzak orduan indarrak hartu eta berdintzea lortu zuten Kijerak sartutako gol batekin eta horrela joan ziren bitaldeak atxeden aldira. Bueltan Real Unionek ere gogor jokatu zuen aurretik jartzeko eta baita lortu ere 82. minutuan azkenik bigarren gola sartu zuten etxekoek eta partidua irabaztea lortu zuten azkenean. Nola ikusi zenuen, Jean-Pierre, lan ona egin zuten, ez, Real Unionekoek? Ba, gaipera eskuratzeko, bai, baino hala eta guztizela ipatu behar da, bai, Odik ere berdengunean bere zailtasunak eman zituela aurkariaren asuntua, zen hemen nola Real Unionek zer antzuna eman gozion, eta bai, Odik, beharrean zegoen, bai. Jokalari hainitz falta ziren, bai, nola eta guztizela gazteak bere lana askitzukun bete egin zuten. Hortik Alvaro Atezaina, aipatu behar da, Carro, erdilaria, bestaldetik ere, Benito, Badajozetik etorria, Valladolidko jokalaria zen, Paulo Vitor bigarren zatian brasildarra, Lucas brasildarra hegalean, jokalari ona iduze, Palmeirasen, Juventusen gazteetan ibiliatako jokalaria, eta Valladolidien dagoena orain txepertan, Nieto, galetik ezkerretik jokalari hon bat ere gola sartu egin zuen 33. minutuan eta berdin du egin zuena aditu batek kasu honetan Gorka Kijera izan zen bigarren zatian berdegunea uga askorekin azaldu zitzaigun iretsi egin zuen ura baino hala eta guztiz ere arazoak izan ziren alde horretatik. Baino, azkenean garaipena eskuratu zuen, eta berriz ere Sergio Llamas. Hori da. Sergio Llamas azaldu zen, igandean bezala, Racingen aurka, han 13. minutuan sartu zen, baino hemen 83. eta erabaki gorra. Bai. Gola erabaki gorra izan zen, azken finean garaipenako gola izan zen, eta eskuratu egin zuen. 6. gola da Sergio Llamas entzat aurten, goleatzaile nagusiena aurten, eta Reunionek jokoa menperatu zuen eta hori mendean hartu zuen, baina Julio Baptistaren taldea indartsu azaldu zitzaigun. Jokalari ona ditu, Racing gainditu egin zuen, bai. Antzibiar, eta mendean hartu zuen, ero arazoak izan ditu, arazoak jolokalarikin, gazteekin, bigarren talde baten kontua, ez? Formazioko kontuak eta multzo hau oso komplikatua, txapelketa hau, esaten dugu, komplikatua dela eta hori nabaritu dute jokalari gazte hauek. eta beste alde batetik, ba, iru puntu oso garrantzitsu eskuratu egin zituen, 43 punturekin laugarren postuan orain sartupenean. Bai. Beste iru puntu izango ditu Extremaduraren alde, ez du bertan behera ja kanporatu dutela ba Extremadura. Bai. Eta, bueno, ikusiko dugu igandean kalaurraren aurka zertatzen, baina gaitu esan, ba, eguraldi kaskarratekin, zirimiriarekin, azkenean berdegunea komplikatu zen bigarren zatian, baina ura, aipatzen dugu iretsi zuela ondo. Jokoa, aski iluna izan zen, baina garaipena eskuratu nahi zuen Ramonek bakarrik. Bai, Santanderren galdu egin zuen joan den igandean eta berreskuratu nahi zuen berriz irudion bat eta indarrak berreskuratu eta hori berehala kijerak aipatzen zuen bezala igandean zen eskuratzea garaipen bat eta hori erditzuri zuen eta hori zen garrantzitsuena eta hori da. Bueno, Zulaikaren iritzi alde batetik bai. Eta gero gaurkoa ere zer bai, hori da. Astean zehar tarte horretan ba alde batetik burua berrez ere kokatu behartzen bezala Santanderreko rotaren ondoren bai. Garaipena eskuratu bai. Eta orain ere ja prestatzen ari dira oraindik ere oraintxe bertan amaitu dute entrenamendua eta bihar ere entrenamendu bat izango dute eta 12ko neurketak ez dakit nola izaten diren. Kanpoan komplikatuak izan dira Galen ere bai, eguerditan ez dakit zu, bai. Zure gorputza nola dagoen, nola esnatzen den jendea, mm-hmm. Bueno, ikusiko du zer gertatzen den. Hala bai. Zure. Garaipena, garrantzitsua, eskuratutakoa Baiauren aurka eta beste garaipen batekin bataldea ba zista abiadura handiko mm-hmm. trena bezala izango da. Hori da. Ba, ipatu dugun bezala, neurketaren ondoren Aitor Zulaikarekin egoteko aukera izan zenuen eta berak ere ba, balorazio positiboa egin zuen jokalariek egindako lanaren inguruan. Entzungo dugu. Atzo prebian, prentzaurrekoan ere esan nuen, askotan esaten dela futbolean emaitza txar bat jaso duzunean lehenbailen partidua izatea. Ni afirmazio horrekin ez nago hain kontentu. Garaipen bat bai, garaipen bat egin bai, baina partidu bat izatea gain azkar, ni ez nago hain kontentu landu egin behar izaten delako. Eta zuk ondo diozun moduan, markagailua iraultzea, markagailua eta jokua irauli ditugu. Eta horrek jokalari hauetaz asko esaten du, zeren erdera esan duan moduan bi arazo genituen, markagailua eta jokua. Ez gaundela eroso, zelaian. Orduan bi hoiek iraultze buelta ematea egoera horri, talde honetaz asko esaten du, eta meritu itzela du talde honek, eta horrela afrontatuko dugu Kalahorraren aurkoko partidua, ba, lau egun barru. Lau egun osorik ez, hiru egun terdi eguerdiko amagaitan da partidua eta. Eta aprotxatzen dut aukera, ba, berriro, zaletuei deitzeko galera igandean amabitan etortzeko, badakit, irian, irunen, badaudela ekintza desberdinak, pintxuena eta bar, hain geizki pasatu den osteleritza ere, ba, bueno, laguntzeko eta bar, eta animatu, ba, saletuak igandean 12an berriro ere guretzako bultza bat eman dezaten. Ba, urrengo neurketa Aitorrek erranduen moduan eta guk ere aipatu dugun moduan igandean izango dute Irundarrek Kalahorraren aurka Stadium Galen eta oraintxe entzun dugun moduan entrenatzaileak gaur goizeko prentzaurrekoan errandu garaipenak ematen dien sasoiarekin ba aterako direla zelaira etxekoak eta saiatuko direla berriz ere lan ona egiten eta puntuak eskuratzen. Garaipen baten ondoren errandu, ez? Garaipe porrotaren ondoren zaila dela segidan partidua jokatzea, baino alderantziz ere ba garaipenarekin pentsatzen dut, ez? Gogozateko bai, direla. Baina hori Aitor Zulaikaren iritzia da. Bai, noski. Gorka Kijerena alderantzizkoa, ez? Bai. Bai. Yeah. Aipatu zuen berehala neurketa bat izango dugu asteazkenean eta garaipena eskuratzen bali badu igandekoa. Ja, antzia. Uhum. Antzia dugu. Orduan, hori egin zuten, baina orain Kalahorra dator, igandean. Hori da, hori da. Ezagunekin, euskaldun askorekin. Bai. Talde indartsua, 37 punturekin, ja. Bai. Berela askitxukun bete egin dute. Uhum. Eta hortxe bertan ditugu, ba, alde batetik Ugarte, Sarriegi eta Jo Madrazo. Bai. Jo Madrazo geure artean aritu zen joan den denboraldian, bere denboraldia txukuna baino gehiago izan zen. Asko kezuten ulertu zergatik ez zuen luzatu bere kontratua, berak nahi zuen jarraitu irunen. Bai. baino aukera hori zuen izan edo beste baldintzetan, bueno, ea, aipatu dezagun gaur egun Kalahorran dagoela bertan jokatzen. Bai. Eta oso jokalari indartsua da, azkarra, konprometitua, aldagelerako ona, abia eberko jokalaria, ezkertiarra, gauza asko ongi egiten dituenak, eta bertan egon gara eta hitz egin dugu berarekin, eta zuk hortik, ekarrezketa horretatik, badakit hautatu egin duzula bere esaldi bat, eta nik uste dut, garrantzitsua zela txertatzeak. Bai, hori da. Real Unioneko jokalari hoi bezala, eta nola ikusten duen jakiteko, nola ikusten duen datorren egandeko neurketa, amabita. Hori da, entzungo dugu ba, Jon Madrazo. Partido polita ez da, daukagu, domekan. Gu, go askokin gaude, nahiko ratxa ona eta taulan nahiko posizinu onarekin goaz, eta, konfiantza ekin ez da. Egu, aurrean izango dugun taldea, nolakoa dan, ze jokalaria dituen, eta gainera, badakigu oso landuta dagoen taldea dela, baina, gu bebai oso landuta gauden taldea gara, eta konfidentzarekin gaude eta ikuste partido polita ikusiko dugula, ezta? Igandean badakigu liga honetan oso saia diela partidu guztiak eta gainera han Irunen haien etxean, baina esaten dudan moduan gogo askokin gaude eta konfidentzarekin han partidu on bat egiteko. Takoak, Bai, entzuten ziren, hori da. Entzuten ziren takoak, jogarien takoak, entrenamendua La Planillan entrenatzen dute bai. Bere futbol ezalaia. Eta gero, orain aipatuko duzu, hori zure kontua da, pintxoat, pintxoren kontua, Irun Kostara ditza elkarteak, eta bai. Bixe Bidasopek ere, hori da. Ekitaldi bat antolatu zuten astelena, baina hori zure eskuetan uzten dut. Hori da. Eta pintxoietaz disfrutatuko dugu denak. Bai, noski. Ba, hori da, igandean, bertan Igor Emerik aipatu zigun, jendea animatu nahi zuela partidura hurbiltzera eta prestatu dituzten ekimenetan parte hartzera ostalaritza laguntzeko asmoarekin eta berak eman zitun xehetasun gehiago. Bai, entzungo dugu. Ekimen polit bate antolatu nahi dugu asteburu ontarako eta datorren igandean berriz hemen estadion galen jokatuko dugu eta gure helburu hortan jendea erakartzeko eta ekimen ezberdinak antolatzeko eskertu nahi diegu aste hontan bai denok bat ostalaitza elkarteari zein Bidasoperi estadion galen hurbiltzagatik gaurkoan hemen daude Susana, Mikel eta Eneko hurbiltzatik gaur, baina batez ere ekimen horren bitartez igandean ea jende gehiago hartzen dugun ekimen ezberdin batekin elkarlanean hasteko helburuarekin eta jendea onera hartzeko eta gero hemengo jendea ere Irunera hurbiltzeko eta ostalaritza eta dendak ere dendei baita olako bultzada bat emateko garai txarrak pasa ondoren. Eta saietuko gera, jende atortzea onera animatzea igandean, partido polit batean, eta gero etor direnei eskertzea, gero ostalaren gana eta denetara juteko, hor kontsumoa bultzatzeko, eta bide batez ere gure eskerrak, Reunion aldetik eta Reunion zaleen aldetik eskerrak emateko egite duten lanagatik, eta egin duten lanagatik ere garai hontan, garai zailak izan ditugu, bizi izan ditugu, badirudi suspertzen egin poliki-poliki, eta guk aldugun einean bultza hori ematen badiogu, suposatut ere bereik ere eskerrak emango izkiutela olako ekimena antolatzeatik. Hori da, azkenik geratzen zaiguna da Aitor Zulaikaren hitzak entzutea, ez? Bere aurre ikuspena Kalahorraren partiduaren inguruan gaur goizean prentsaurrekoan egon gara eta entzungo dugu zer erraten zuen honen inguruan. A ber, zenbait gauza ez da, igandeko Kalahorraren aurkeko partiduaren inguruan. Ondo diozu, Kalahorra partidu zail bat izango da. Esan duzu neurri hartu diegula nolabait esateko galeko partiduei, ados egon naiteke, batez ere amaitzei begiratuta, ezagun asko ditugulaan, egia da, Kalahorra, Errioxako talde bat izanik, euskaldun jokalari asko dituzte, besteak beste aurreko urtean gurekin egon zen Jo Madrazo, baina bueno, aipatu ditzakegu, Ugarte, Sarriegi, euskaldun asko, Zelaian jolasten Zabaleta, eta azken urteetan sarri jokatu izan ohi den partidu bat, ezta? Kalahorra Real Unión o Real Unión Kalahorra. Ezaguna, zuk ondo aipatu duzun bezala, azkenengo urteetan partidu hau. Horrek ez du esan nahi partidu erakargarria ez denik, aurkakoa esango nuke, bi taldeon norantza ikusita uste dut oso partidu erakargarria dela, naiz eta azken urteetan Real Unión Kalahorra partidu asko jolastu diren, eta erakargarria den neurrian, espero dezagun igandean 12etan sarrera on bat egotea hemen Galen, deia berriro ere zaletuei etortzeko, animoken etortzeko eta bultzada bat emateko taldeari. Beraz, aurkari ezaguna, aurkari horretan jokalari asko lehen gurekin egondakoak, partidu oso zaila, 43 puntu eta 37 puntu dituzten bi taldeen artean, eta norgehiagoka bizi-bizia, espero dugu Zelaian izango dela, eta Harmailetan ere, hala izan da dira. Ba, gogoratu, eguerdiko 12etan izango dela, igandean Real Unión eta Kalahorraren arteko neurketa. Eskubaloira salto egingo dugu orain, Bidasoak pasaden aste artean EHF ligako jardunaldia jokatu zuen Artalekun Berlin taldearen aurka. Naiz eta aurkariak markagailuan aurretik egon, neurketa guztian zehar Bidasoak bere jokoa erakutsi zuen hilabete guztian zehar egin duen moduan, eta taldeak ongi eutsi zion aurkariari gehiegi aldentzen utzi gabe. Azkeneko minutuetan Berlingo jokalarek partidua ies eginen ziela ere, pentsatu bazuten ere, ba, lanean ibili ziren eta amaieran errenta mantendu zuten, azkenean lortu egin zuten ere, eta hiru golengatik irabazi zuten alemaniarrak 22-25 markagailuarekin. Ba, nola ikusi zenuen neurketa, Jean-Pierre? Bueno, bizi-bizi aipatzen zuen etor zulaikak, Bai. Datorren igandeko neurketa eta bizi-bizi berrela, ba, bizi-bizi biliziren alemanak ere. Bai. Fuxi berdinekoak eta bidasoatakoak ere bai. Saltoka, ma, saltoka ere bai. Ba, saltoka noski baietz eta azken minutuetan alemanak, ba, komplikatu zizaioen bai, neurketa, neurketa gazteekin aritu zen bidasoa, baina beti 15:20 lehen zatia eta pentsatzen zuten ja dena ba, egina zagoela. Bai. Ez, Irunen baina. Eta Artalekun ez da ere, eta gazteekin jokatzen baldin badute gutxiago ere, zergatik bere gurutze jokoa ba, onartu bat dutelako, hain handitzen ari direla, jokalari bezala, eta blokea hortxe bertan ari dela, eta ondo jokatu zuten, azkenean galdu egin zuten. Holmeko jokalari bat, Lindbergko jokalari batekin, Hansen bezalako jokalari batekin, bide alemana bezalako jokalari, Drux edo atezainekin, ba, oso komplikatua da, bai. Garaipena eskuratzea, dena eskarrimentuko jokalariak, adituak, talde handi bat, da, Fuxe Berlin. Eta azkenean Bidasoa, hortxe ontzan, Aburka, eta, no, epaileen erabaki batzuek, ba, beti neurketa hauetan, ba, erabaki gorrak izaten dira, eta, bueno, hori ere, ba, kontutan hartu behar da, eta alemaneri arnasa pikin bat eman zieten alde horretatik ere, baina aipatu behar da, azpimarratu behar da, Bidasoak egindako lana oso garrantzitsua izan dela, bai. Zortinetako sailkatua dela ja, uste dut Gutmeren aurka jokatuko dutela, eta datorren aste artean ere Toulousen aurka. Hori da. Eta Fenix Toulousen aurka, hirugarren postuan sailkatua dela, hanbera Erik Balenciaga, Zarauztarra, bai. Zarauztarra dago, eta beste neurketa handi bat, baino jai handi bat lenguan, Artalekun berriz ere, aste artea zen, berandu zen, umeentzat ez da erraza, gurasoentzat ere, probintzitik ez da jende hainitz etortzena, Nafarrotik ez da, jende hainitz etortzena ere, ba, bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, jende ugari, giro handia, neurketa zoragarria ikusi genuen Bidasoa eta Fuxi Berlinen artean, eta azkenean indartsuenak garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Hori onartu behar da, da horrela da, eta esastu berriz ere Bidasoarentzat sari bat bezala dela. Bai. Hau. Eta pentsatu behar duela, ja, datorren igandean, Sinfinen aurka jokatu behar duela. Alberto Pla, ez da, bertan egongo, pentsatu dute beste jokalari bat, Monzon. Bai. Talde korapilatxu bat izaten da. Hain zuzen ere lehen derrotik bigarren lerrora jokatzen duten moduan lotura dute Herrero lon pivotearekin eta normalean min egiten diede Bidasoko jokalariei. Eta Sobaleko kopan final erdian garaipena eskuratu zuten joan den urtean ere ekainean. Nekeak irekin joan zera Bidasoko jokalariak, baina lata guztiz ere ba, Santanderreko taldeak garaipena eskuratu zuen. Da erraza izango. Bidasotar taldeak ba antolatu autobusa, gruntarrak joango dira ere, zaleak egongo dira bertan, eta horre ba, jokalariak hartuko dute arnasa hori, eta laguntza hori, eta babesa hori. Eta, bueno, ikustu dut talde horretatik, ez dakit Zabala bertan egongo den, zalantza bertan zegoen, baina badakit zuberarekin egon zinela, eta horretuan ba, entzungo dugu ze aipatu zuen, eta ze esaten zuen Mikel Zabala Huerteburu Eibartar jokalari handiak. Hori da. Bueno, igandeko partidu zaila ez, Sinfinek beti gozak zail jartzen dizkiogu eta bueno, beraiek egia esan momentu honetan momentu hon batian dauz. Gainera orain gutxi falta dela urtia bukatzeko behalde hortan egoten diren taldeak ba, oso zaila da beraiek etxean irabaztia eta bueno, gu goiaz Sinfinera jakinda partidu zaila izango dela. Gu ba momentu honean gauz, ez, azte hartian taldiak irudi oso eman zeban Berlinen kontra eta hori, ia zelan doian igandeko partidua, baina bueno, taldian momentu hon batian heltzen da eta ia bi puntuak etxera ekarri alditugun. Ba hori da, igandean eguerdiko 12:00 izango dute partidua Unicaja Banco Sin Feinen aurka Santanderren eta ikusiko dugu. Leku klasikoa. Bai. La Albericia kiroldegia, klasikoa, garai batean Grupo Deportivo Teka jokatzen zuen bertan eta Bidasoarekin batera neurketa zoragarriak jokatu zituzten garai batean. Beti historiari begirada bat egiten dugu, baina beharrezkoa da kirolean eta beste arloetan ere, nire ustez, jakin behar dugu ze jokalatik izan ditugu hemen bertan, eta orain nun dagoen kokaturik Santanderreko taldea Sinfin, eta nun dagoen Bidasoa ere bai, eta Bidasoa bere aurrekontu laburrarekin, ba, denboraldi zoragarria betetzen ari da. Bai, eta orain, bueno, jakin dugu Rodrigo Salinas, ba, bertan egongo dela, ez dakit Santander egongo dela, baina egongo dela, ebakuntzari gabe, eta hori da, beraren zato sorrantzitsua, oso pozik azaldu zen joan den astean jakin zuenean, hori, bon, astelenean, asteartean bertan jakin denuen, eta beste alde batik, ari dena ja prestatzen, Jon Azkue. Hori da. Jon Azkue, ba, eta getemen ja hiru asteetako presteongo den, baina beste kontu izango da. Bai. Datorren astelenean, alata guztiz ere, Jon Azkue, kapitain bezala eta entrenatzailea Jakobo Kuetara, Madridera joango dira, bertan izango dugu, zozketa, Herrero Kopako zozketa, eta bertan ezagutuko dugu zein izango den aurkaria Antekeran fase hori jokatuko da, martxaren 25-etik martxaren 27-ra. Astelenean zozketa hau, orduan prentsaurrekora itzordua hartu duena Borja Burgete izango da. Bai, hori da. Eta bertan egongo era, noski baietz entrenalde gazte batekin, jokalari hoi zoragarria zen, baina belaun batean ere edakuntza baten ondoren, ba, bertan behera bere ibilaldia obra maitu zen, eta orain badakizuen bezala denok, bigarren entrenatzailea da Bidasoan Jakobo Kuetararen agindupean. Baina hori dena astelenean. Bai, hori xe. Eskualoiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak aurreko asteburuan Beti Onak taldearen aurka 23-27 galdu ondoren, oraingo honetan Iruñara joan beharko da taldea Elbetia Naitasunaren aurka neurtzeko. Haueren norgehiagoka zaila izanen da, izan ere Iruindarrak bigarren sailkatuak dira eta 3 puntuko aldea dute bi taldeen artean. Beraz, neurketa estua izanen da segurenik. Partida bihar ospatuko da Naitasunan arratsaldeko 4:30. Bertzealdetik Txingudi Zubiederrek eta Txingudi Goserrek atxedena eta gero berriz ere martxan jarriko dira asteburu honetan. Txingudi Zubiederrek Tolosa jaso beharko du bihar etxean arratsaldeko 7:00 eta Txingudi Goser ere etxean arituko da igandean Leizaran taldearen aurka eguerdiko 12:00. Txingudi Goibarrek berriz aurreko asteburuan neurketa Tolosaren kontra izan zuen eta 31-17 irabazi zuen eta bihar izango dute hurrengo itzordua Ordizian bertako taldearen aurka arratsaldeko 4:00. Pre-region departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak atxedenaren ondoren asteburonetan Tagde taldea jaso beharko dute etxean, neurketa bihar izango da arratsaldeko 7:00. Futbolaren inguruan Euskualdeko bertzetaldeen hitzorduak aipatuko ditugu hemen ere. Emakumeen Orezko Erregional mailan Mariño eta Beti Gazte bertzekin batera berriz ere ekingo diote denboraldiari. Mariñok Hernaniren aurkako partidarekin hasiko da berriz ere igandean etxean arratsaldeko 8:00 eta Beti Gazte berriz Argixao zelaian irituko da bihar Urolaren aurka eguerdiko 12:00. Hirugarren mailan berriz Beti Gaztek igandean jokatuko du urrengo neurketa Azpeitiko Lagunonak taldearen kontra. Neurketa hau oso parekatu izanen dela aurreikusten da, izan ere bi taldeak denboraldi guztian zehar nahiko berdintxo ibili dira emaitzak kontuan izanda eta beraz Lesakarrek oraingoan ere aukera izango dute puntuak eskuratzeko eta sailkapenean gora egiteko. Partida igandean izanen da errandugun moduan Mastegin arratsaldeko 4:30. Gizonezko Orezko Erregional mailan Real Union B aurreko asteburuan galdu egin zuen 1-1 Mondragon taldearen kontra eta oraingo honetan berriz ere sasoiona berreskuratu nahiko du. Horretarako Saiarren mutilek Fanderia zelaian zuzendu beharko dituzte beraien akatsak Turin taldearen aurka bihar arratsaldeko 4:30. Hau ere neurketa zaila izango dute Irundarrek, baina beraien maila onena erakutsi beharko dute. Gorengo mailan Hondarribiak eta gure txokoak denboraldiko bigarren faseari ekin zioten pasaden asteburuan, alde batetik Hondarribiko taldeak 2-2 irabazi zuen Mondragonen aurka eta gure txokoak ere bana berdintzea lortu zuen Antzuolaren aurrean. Asteburu honetan berriz Hondarribiak Bilabona jaso beharko du etxean bihar arratsaldeko 4:00 eta gure txokoak atxeden hartzeko unea izango du. Azkenik, erregional mailako igoera fasean, lehenengo multzoan San Marzial eta Mariñoren arteko norgehiagoka 8-3 markagailoarekin amaitu zen pasaden larun batean Mariñoren alde. Oraingoan berriz San Marzialek Eibartarrak jaso beharko du, San Jose Obrero zelaian bihar arratsaldeko 7:30 eta Mariño berriz Puyon arituko da igandean Baskoniaren aurka arratsaldeko 7:00. Igoera faseko bigarren multzoan berriz, Behobiak Bergararen kontra 7-0 galdu ondoren, San Pedrotarra jaso beharko du etxean bihar arratsaldeko 3:30. Azkenik Landetxak 5-6 irabazi zuen Ostadarren aurka aurreko larun batean eta larun bat honetan berriz Bergara jasoko du etxean arratsaldeko 6:00 gutxietan. Bertzealdetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzkik Trintxerperen kontra 1-2 galdu ondoren, oraingoan Donostiako Kaleren Lagunak taldearen aurka arituko da Rezolan bihar arratsaldeko 8:30. Beti Gaztek azkenin aurreko asteburuan 1-2 irabazi zuen Axularren aurka eta sasoi berean jarraitu nahiko dute bihar ere Mastegin Asoleus taldearen kontra arratsaldeko 6:00. Futbol eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian, emakumezkoen lemaia nazionalean, iz eta lau Hondarribiak eta bertze talde guztiek bigarren faseari ekingo diote asteburu honetan. Hondarribitarrek etxean jokatuko dute fase honetako lehen jardunaldia La Rioja taldearen aurka, bihar arratsaldeko 8ak laurden gutxietan. Zaila izango dute hauek ere, izan ere La Rioja hirugarren sailkatua da eta ez ditu gauzak errez jarriko. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek ere bigarren faseari emango dio hasiera asteburu honetan, hauek Mungian arituko dira bertako taldearen aurka bihar arratsaldeko 4etan. Sergio Martin entrenatzaileekin izan gara eta bere aurre ikuspena eman digu honen inguruan, entzungo dugu. Bueno, ba aztontan hasiko dugu ba bigarren fasea, ba mantetzeko kategoriako fasea. Ta beno, kanpoan hasiko gea, Mungian, beraiek ba lehen fasean ba azken urrena egon dira beste multzoan. Eta beno, ba talde hori ba beti ba veteranoa da gure ligan. Beraiek ba pivot altua dakate, baina beno, aurten baja batzuk izan dituzte, batez ere kanpoan, kanpoko jokalariekin, eta beno, ez daude ba bolada honean, eta ber ba geuk ba hor ba irabazten badugu, eta ba hobeto ondo azten badugu ba bigarren fasea, beraiek ba hiru garaipenekin sartu dira bigarren fasea, gu lau garaipenekin, eta beno, ba ondo azten ba guretzat ba oso positiboa izango litzeteke. Así que a ver ondo badijua partida, baina eta ba 5. garaipena lortzen badegu eta horrengo bi postutan ba mantentzea izango da gure helburua oraintxe bertan. Errugbian berriz Federal bigarren mailako Hendaiako estadioak San Medag Angel taldearen aurka 19:26 galdu ondoren oraingo honetan igandean arituko dira Arami taldearen kontra arratsaleko 3etan. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik pasaden larun batean Riojaren aurka 20-64 galdu ostean, oraingoan Sarako Izarra taldea jasoko du playaunden larun batean arratsaldeko 4etan. Denboraldi honetako lehenengo finala izanen da hau eta beraz etxekoek lanona egitera aterako dira zela iralik eta puntu gehien irabazten asteko. Badakizu kasu honetan Sarako Izarra, bai. Ipar Euskal Herriko taldea, izanik bai. Alata guztiz ere egoaldari batzen duela, bai. Eta oso gustora ari dira. Bai. Denboraldi batzuek ari direla egoaldean eta oso gustora eta alde horretatik ere ba oso garrantzitsua irutzen zaigu horrelako pausuak ematea eta saratarrak izan ziren lehen pilotan ere kasu batzuek baitugu, baina alata guztiz ere aipatu dezagun errugbian hori horrela dela, bai. Eta argita garbi eta ona dela geure kirolarientzat eta geure kirolarientzat eta beste baldintzetan ari dira, bai. Eta beste filosofia bada hori eta hori kontutan hartu behar da, bai. Ba, bertzealdetik Santiagotarra klubekoak bihar arratsaldeko 3etan Ur Lasaietako Euskadiko txapelketa ospatuko dute. Eta Hondarribiko Arraun Elkarteak ere asteburu honetarako Hondarribiko 22. traineru jaitsiera antolatu du. Urteroko moduan probau Hondarribiko hondartzaren parean egingo da, Aintzina Kontxa banderaren kanporaketako estropada jokatzeko erabiltzen zen ibilbidean hain zuzen ere. Udan ospatzen den Hondarribiko bandera abiatzen den toki beretik irtengo da beraz, baina kasu honetan estropada bi luzetara eginen da. Estropadaren formatu horri esker luzera bakoitzak ibilbide bikoitza izango du eta traineroak itsaso zabalera aterako dira. Emakumezkoek eta veteranoek distantzia laburragoa izanen dute eta egin beharreko ibilbidea eren bat murriztuko da gutxi gora berak gizonen distantzia ofizialerekin alderatuta. Gainera aurreko urtean ez bezala ikusleek espigoitik estropada ikusteko aukera izanen dute. Guztira, 29 traineruk parte hartuko dute, 7 veterano, 10 emakumeek eta 22 gizonetan. Bertan egonen dira Getaria, Orio, Donostiarra eta Hondarribia Gipuzkoatik eta Zierbena, Ondarroa eta Isuntza Bizkaiatik. Euskotren Ligako 4 traineruek ere parte hartuko dute bertan, Oriok, Donostiarrak, Arraun Lagunak eta Tolosaldeak. Lehen trainerua, Hendaikako veteranoak, 4etan irtengo dira eta gainerako parte hartzaileak minutuz minutu irteten joango dira. Edorta Kanpandegikin izan gara eta honako aurreikuspena egin digu biharko jardunaldiaren inguruan. Bihar larunbata, arratsaldeko 4etan, hasiko da Hondarribiko 22. traineru jetxilera. Partaidetza handi esango dugu aurtengo honetan. Guztira 29 traineruk parte hartuko dute, hiru mailatan banatuta. Veteranotan 7 ditugu, emakumetan 10 eta gizonetan 22. azpimarratu behar da TKI ligako seiontzik parte hartuko dutela, hiru bizkaitar eta hiru gipuzkoar, bizkaitaren artean Zierbena, Ondarru eta Izuntza, eta gipuzkoaren artean Donostiarra, Igo Berria den Getaria eta Etxeko Ondarribia. Biharko itsaso handia espero dugu, pixkanaka jaisten jungo da, eta gaur erabakiko dugu betiko estropada eremua mantenduko dugun ala ez. Estropada eremua jakin dezuten bezala Hondartzan da, eta Ziaboga bakar batera. Agian eguraldi txarra, hain txarra balin badago, egingo deguna izango da luzaera murriztu, izango du udako estropada eremuko distantzi berdina, eta Ziaboga bakar egin beharrean, hiru Ziabogatan jokatuko dugu. Hori gaur erabakia hartuko dugu. Zezan bezala, itxaso handia emana da. Baina, bueno, ala edo beste estropada jokatuko da, ibilbide batekin edo bestiarekin. Bueno, jokatuko da, estropada, ikusiko du itxasoaren baldintzak, edortak aipatzen zuen arazoak izango direla alde horretatik, baina ala ta guztiz ere, arraunari eta arraun munduak otxura duela gai guzti horiek konpontzeko eta gainditzeko oztopo guztiak, orduan Hondarribian bertan jaitsiera izango da, eta garrantzitsua jaitsiera, hasteko, pitxin bat muitzen, astintzeko gorputza neguko lanak betea dira gehienak, ez gaudela ja azaroan, ez abenduan, ez urtarrilan, ez otsailan, ja martxoan sartu gara, eta ja gorputza aski astindua dela, eta lehen estropada bat izan dugu, eta Hondarribia arraunelkartea bertan dago, ja prest, bere lana, lana finkatzeko alde batetik eta gero beste pausu bat emateko ere prestakuntzan. Oraindik hau dena prestakuntza da, baina hala eta guztiz ere gero aurki mugikorraren denbolaria hasiko da eta bi gauza hoiekin ja maiatzerako, ja ekainerako ja dena preste egongo da. Baina bere garrantzitsuarekin bihar jaitsiera jokatuko dela jakin dugu eta zehaztatu digu edorta kanpandegi. Hori da. Albiste ona hain zuzena. Orduan izango dugu piraguistak izango ditugu bertan gertu hemen, hiru kanale Santiago eta Galerako inguruan, hemen. Bai. Euskadiko txapelketa jokatuko da eta gero gurean ere, Bidasoako badian ere eta Txingudiko badian jaitsiera izango dugu. Hori da. Bihar arratsaldez. Hori da. Aimar Etxeberriak ere bere aldetik pasaden larunbatean bigarren postua eskuratu zuen Zumaiako sarian sprint estu batean. Proba hau Euskaldun torneoren lehendabiziko lasterketa zen eta beraz txirrindulari irundarrak sensazio honekin amaitu zuen jardunaldi hau. Bai, Zumaian beti normalean beti sprinteran iristen dira, txirrindulariek eta hor Nikolas Agirrek garipena eskuratu zuen. Lasterketa ikusi nuen eta bertan ikusten nuen Aimarrek giltzurdin azken kolpe hori izango zuela garipena eskuratzeko, baina kontuz, Nikolas Agirrezek bere maila erakutsi egin zuen, eta Zumaiako otxura zar hori beti esprinean bete egin zen, eta hor bertan izango, baina kopurua murriztu zen, esprinearen kopurua bere tropelarena murriztu egin zen, alde horretatik. Baina iritsi elmugaratzea zabal batean izan zen, eta hor Aimarretxe berria irundarrak berriz ere, bere sensazio oberenak erakutsi egin zituen, bozik zegoen, garaipena duzu eskuratu, lehen garaipena, baka jarruralekin. Bai, noski. Arata guztiz ere, joan den astean baino umore hobeakin zegoen, Aimar Etxeberrian, han Kastilla-La Mantxan ibilitako errepidetan ezberdina, kontuak ezberdinak izan zidan, baino Zumaian gustora ibilitzen eta bigarren postu hori eskuratu egin zuen. Bai. Asteburu honetan ere, bixi-bixi pala txapelketa ospatuko da Soroetako pilotalekoan, orain dela 21 urte etzela ospatzen eta lehengo urtean berreskuratu zuen emeki elkarteak eta urten ere jarraipena emango diote martxoaren 8ko ospakizunen barrenean. Tamara Sastrek eman ditu honen inguruko xehetasun gehiago eta entzungo dugu beraz. Martxoaren 5ean, bixi-bixi emakume pala txapelketa antolatuko da Soroeta frontoian, 10etatik orduetara. Eta pala txapelketa honetan parte hartuko dute, berreskuratu zen emakumeen pala txapelketan parte hartu duten emakumeek. Eta egun beria, martxoaren 5ean, Klin elkartean, ordu bietan, gure burua omentzen Bazkari Popularra egingo da. Bazkarian edo nork parte hartu dezake, nahi dunak, horretarako izena eman beharko da, emekiko Facebookean jarri degun kontu batean dirua sartuz, menua 15 eurokoa izango da, eta Klin Elkarteak prestatuko digu. Ba, egun hortan, guk lasai, denak lasai ibiltzeko eta bazkariaz gozatzeko, Klin Elkartea Hondarribian garrantzitsua den elkarte bada, ba, egiten duen lan sozialaren gatikan, eta emekirekin izan duen harremana oso ona izan da, eta beti jaso dugu beraien gandik babesa handia, ekintzak antolatu behar izan ditugunean, luntxak, eta bueno, eruditu zitzaigun politaiz, ba, egun hortan, ez, bazkaria bertan egitea. Azkenik, Teresa Errandoneak pasaden asteazkenean Madriden lehiatu zuen mitin internazionala eta laugarren postu askuratu zuen 8:16 denborarekin. Asteburu honetan ere, batekoek lasterketa izango dute. Bai, Espainiako txapelketa bai, jokatuko da, 18 urteko azpitik, eta hor, bi ordezkari izango dituzte. Alde batetik Joaquin Alonso, eta beste alde batetik, Beñat Mikelarena. Eta hor txe, dugu, Teresa Arrandonea, ja, bai. Mundiala prestatzen, Belgradon jokatuko da. Hori da. Espero dugu, zarazorik bai. Utzea. Ez berak, nahi esan, bai. Testu ingudu bai, bai, horoko erran, eta han bertan egotea Teresa Arrandonea. Eta aipatu dugun bezala, Espainiako txapelketa jokatuko da, 18 urteko azpitik, Joaquin Alonso alde batetik, eta Beñat Mikelarena. Hori da. Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Asteko Osasunako emakumezkoen taldea martxan jarri zen aurreko asteburuan eta arrakastarekin amaitu zuten jardunaldia. Pradejon taldea 4-1 markagailuarekin mendean hartuz. Honen ondoren bihar izango dute hurrengo hitzorduan Nafarrek neurketa Parke Sol taldearen aurka jokatuko dute Valladoliden arratsaldeko 4:00. Errealeko neskek erregina kopako final 8:00 jokatu zuten asteazkenean Villarreal taldearen aurka eta 1-2 markagailuarekin irabazi zuten. Igande honetan berriz Eibar jaso beharko dute etxean eguerdiko 12:00 ligako jardunaldi berri batean. Azkenik Atletikeko neskek erregina kopako final 8:00 ere jokatu zituzten pasaden asteartean eta hauek utxeta bat galdu zuten Sevillaren aurka. Bihar berriz Real Madrilen aurka arituko dira kanpoan arratsaldeko 8:00. Gizonezkoetan berriz, Osasunak aurreko igandean 1-0 galdu zuen Errealaren aurka, igande arratsaldean errandugun moduan ospatu zen bitalde euskaldun hauen derbia eta Errealaren alde amaitu zen. Partiduaren 42. minutuan Aritz Elustondok sartu zuen gola eta talde donostiarrak markagailu hori mantentzea lortu zuen amaierara arte. Hala ere, Osasunak amaieran borrokatu zuen berdinketa lortzeko eta 89. minutuan Nacho Bidalek gola sartu bazuen ere, hau deuseztatua izan zen. Beraz, 1-0 bukatu zen partida etxeko taldearen alde. Asteburu honetan berriz, Osasuna etxean arituko da Villarreal taldearen aurka. Hauek larun batean jokatuko dute partidua, eguerdiko ordubietan. Errealak Osasunaren aurrean 1-0 irabazi ondoren, asteazkenean Mallorcaren aurretik atzeratutako partida jokatu zuen eta horrere 8-2 markagailuarekin garaipena eskuratu zuen. Larun batean berriz, Real Madrilen aurka arituko dira Santiago Bernabeun gaueko 9:00. Asteazkeneko neurketaren inguruan eta Real Madrilen aurkako norgehiagokaren inguruan Jon Patxeko Elizondoarra mintzatu zen eta honako hau erran zuen. Oso garaipen garrantzitsua da, hasieran pixa bat kostatu zaigu ez partidan sartzea. Baina, bueno, lehenengo gola sartu dugunean, pues ja taldiak indugu goraka eta bueno, azkenean 3 puntuak ateratzea ba, oso garrantzitsua ez. Bueno, hasieran errandatuten bezala baloiakin pixke kostatu zaigu, ni ere pertsonalki pixka bat. Naiz, pase batzuk faiatu ditut, baina, bueno, gero egia da batzian ongi hon garela, ez dute okazio asko izan, eta, bueno, eta hiru puntuek, eta gari eraipena lortzia, ba oso ongi, ez. Bai, partido, Santiago Bernabéu partido zaila izango da, ez, Madrid, pues, lehenengoa dihoa, eta, bueno, a ber, taldiak beti aurpegia ematen du, eta, a ber, zerbait positibo ateratzen dugun, ez. Zua, egizu, eta entzunek badakite Imanol hau Brazilen futbol zelai berezia dela Santiago Bernabeu. Bai. Zergatik gol bat sartu zuen jokalari izenean eta garaipenak eskuratu izan ditu entrenatzaile bezala. Bai. Orduan, Jon Patxiko gaipatzen duen bezala. Bai. Ba, a ber, ea punto bat eskuratzen duen gutxienez errealak. Eta bai. Elizondo Arrak ere, ba bere irudi hoberena erakutsi egin zuen lenguan bai. Mallorcan Robben Lenormandekin batera. Oso neurketa ona, ez Merino bakarrik, bi Nafarrak kasu honetan Merino alde batetik eta gero Patxiko, baizik eta talde osoa ba bere maila erakutsi zuen baino bereziki ba Jon Patxiko gazteak eta Merino gain zuzen ere bai. Eta Silvak ere bere gol bat eskuratu egin zuen, baino Patxiko lana ba goraipatzekoa eta azpimarratzekoa eta nola etxekoa dugun ba hortxe bertan aipatzekoa eta azpimarratzekoa. Hori da. Ba, Atletikek azkenik, asteazkenean Errege Kopako finalerdia jokatu zuen, Valentziaren aurka eta bat eta huts galdu zuen. Beraz, Errege Kopako finaletik kanpo geratu da azkenean. Bertzealdetik, astelenean izango dute ligako urrengo itzordua etxean eta Levanteren aurka gaueko 9:00. Valentziaren inguruko neurketaz ere Mikel Vesga jokalaria mintzatu zen eta entzungo dugu. Zaila da hitz batzuk bilatzea momentu honetan, guretzako beste final bat iristea kristona zen eta bueno, hemen gelditu gara, ezin izan dugu eta bueno, oso triste gaude. Ba, nik uste partiduan hobeak izan garela esan dezakegu, egia da lehenengo zatian ba ondo ibili gerala, aukeraki beraien areara heldu gera eta azkenean ba geure okasin honen eta gero ba eura sartu dute gola. Orduan bueno, pena ez, guretzako ba errepikatzen dut, saia da digeritzea, ze final hori nahi genuen, baina bueno, bueltatuko gara eta zaituko gara berriro hemen egoten. Ba, uste dugu ez garela ere kontziente egin dugunaz, ez? Azkenean, hiru finaletara heltzea oso saia da, oso talde handiak egin dute, eta bueno, horregon gara ia. Ba bai, orain burua garbitu eta liga dukago ordretik, ondo gabiltza eta uste dugu ba, ondo bukatu dezakegula. Asi que hontaz ahaztu eta lehen bailen eta astreneko partiduan hiru puntu horiek esaman bezen ba, lortzeko ez. Bigarren mailako neurketen inguruan Erreal B taldeak aurreko igandean Oviedoren aurka huts eta bat irabazi ostean urrengo astelenean etxean arituko dira Sporting Gijon taldearen aurka gaueko 9:00. Eibarrek berriz pasaden igandean bi eta huts irabazi zuen Burgosen aurka eta igande honetan berriz ere jokatuko du urrengo jardunaldia Kartagenaren kontra arratsaldeko 6:00. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasaste burua gogoratu gaur aipatutako itzorduak eta urrengo arte. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza.